Välkomna alla till avsnitt 148 av filmpodcasten Tittar de snackar. Ni syns nu på Emil. Jag vill direkt innan jag bollar över till Gustav bara ännu en gång be er om ni vill att mejla till cinemateket@filminstitutet.se och säga att ni tycker att Emil Gustafsson Rydrup i Göteborg borde få välja film där. Det var trevligt. Nu direkt över till Gustav. Har du någonsin varit på humör för kärlek, Gustav? Ja, men det är dina jävla... När du kör filmkrönikan övergångar och jag blir tyst, generad, trots att jag inte behöver bli det. Du gör inget fel, Emil. Det är jag som blir lite så här plötsligt fryser i ett fåfängt tillstånd och vill hitta något så här briljant för att göra dig. Det tänker jag inte göra. Jag är ju alltid in the mood for love, även trots... I'm in the mood for love på avstånd, vilket gör att den här filmen passar mig väldigt bra. Den vi ska prata om är, presentera den lite. Det känns bara snabbt som att du beskrev en stalker precis. In the mood for love på avstånd. Ja, fast men, snarare så här, den så här symbolisk kärlek, så här, älska någon på avstånd som man vet man kanske aldrig får. Inte för att jag har någon sån, men jag har inte så mycket kärlek i mitt liv. Jag fokuserar inte så mycket på det just nu. Visst, man säger att man är mellanjobb istället för arbetslös. Det här, In the Mood for Love, i alla fall en film från år 2000. En kinesisk film. Hongkong-film. Va? Är det inte Hongkong? Är det kinesproducerad? Är det inte Hongkong? Tillhör inte Hongkong Kina? Inte sedan 97, väl? Jag har inte koll på geografi. Geografi är inte mitt starkaste ämne. Jag hatar geografi och sånt på quizkampen. Fast just den här faktan är så här: geografi, historia, politik. Det är alla ämnen. Men just det, när quizkampen, när jag spelar det med folk, så hatar jag när det kommer just geografi och sånt. Jag vill bara ha dataspel och film på bio, de två kategorierna. Ja. Det är det enda jag kan. Och lite musikhits också. Hur som helst, det är en film som, om du vill att jag ska förklara den bara snabbt, det handlar om, det är någon sorts kärleksrelation mellan två grannar i Hongkong på 60-talet. Ja, 1962 tror jag den började. Vad har du för relation till den här filmen, Gustav? Jag har relation bara till regissören från Stockholm Filmfestival på 90-talet. När han gjorde Chungking Express, som jag såg. När jag såg 5 filmer om dagen på filmfestivalen. Och den älskar jag och har aldrig vågat se om riktigt. För att jag tyckte så mycket om den. Och så har jag tänkt att jag kommer aldrig tycka den är så bra. För den var typ så här, som John Woo-action var på 90-talet. Fast mer romantisk. Alltså mer en komedi. Inte något så här ultravåld. Och sen såg jag In the Mood for Love och förväntade mig den lekfullheten, men fick ju inte det. Lite som att Quentin Tarantino plötsligt släpper en film och så har han inte sina dialoger och han har inte våldet och han har inte soundtracket. Det var lite så folk kände med Jackie Brown, om man ska vara sån. Fast det, nej, bara några. Jag älskade Jackie Brown i realtid när den kom. Jo, men det är ju fantastiskt att du gjorde det. Men det är ju ändå väldigt många som också kände att oj, nu har Quentin Tarantino använt allt det krut han har i kroppen. Ja, fast skralt exempel. För lika, det känns som att hälften av dem som kände så har på senare år sagt att Jackie Brown är ändå bra. Det tycker jag man läser titt som tätt så här, att den har blivit upprättad av även av dem. Så att det är lite, det exemplet håller inte riktigt ännu, tror jag. Kanske inte. Om vi hade pratat 99, men alltså 1999, men inte nu. Men du kan ha rätt. Det är väldigt, det betyder, det är oviktigt vem som har rätt. Okej, okay, men berätta nu om när du såg In the Mood for Love för sången då. Jag har inget större minne. Jag tror att jag var bakis. Jag går på temperaturlistan istället. Ja, jag gör det. För det är du som gjort temperaturlistan även denna vecka av In the Mood for Love. Exakt. Och temperaturlistan är ju från 1, det kallaste, det sämsta med en film, till 10, det varmaste, det bästa med en film. Så man nyanserat styckar upp den. Och vare sig man älskar filmen eller inte så får man med lite av varje. Vi ska väl tacka också förra avsnittet där vi hade våra gäster från podcasten Wakency. Ja, underbart. Erik och Magnus tog över och pratade om dagboken. Det var väldigt trevligt. Och samma vecka så kunde ni lyssna på oss. Och oss prata om Exorcisten och Don't Look Now i deras podd på Wakency.se. Så vi gjorde lite byte där. Och det var ju väldigt, väldigt trevligt och säkert, säkert omtyckt av våra lyssnare. Ja, vad nu du vet om det. Eller absolut ingenting vet jag om det. Men okej. Temperaturlistan, In the Mood for Love. av Chungking Express regissören som, vad heter han? Regissören heter Wong Kar-wai. Ja. Ska vi säga också att innan du bara går igång detta, att vi går igenom IMDb:s topp 250-lista och det är därför vi pratar om den här filmen, för den här filmen ligger nämligen på plats nummer 239 och det är där vi är just nu. Så långt exakt har vi vandrat, Gustav. Du, på plats 239. Var det inte det jag sa? Jo, nej, jag ville bara säga att jag hörde rätt. Och vi frös den listan 1 november 2014. Så det kan ha skett lite förändringar. Jag vet inte hur den ligger just nu. Det borde vi kanske kolla upp. Liksom. Fast, eller så blir det bara överinfo. Krångligt. Du har sett fram emot att se den här filmen. Eller hur? Ja. Och det är väl egentligen därför att när jag väl började så här, på något intelligent vuxet sätt intressera mig för film. Och även filmutgåvor och så. Så det måste ju varit någonstans 2001 eller någonting när den här filmen var het, för den kom 2000. För jag vet att jag tittade ibland på Criterion Collection-utgåvan av den här filmen som var den finaste man kunde få tag i. Och ville alltid se den, för den verkade så härlig. Och det var väldigt många som pratade upp den, så det var en sån här film jag alltid velat se, men inte har sett förrän nu då. Den enda film jag har sett av den här regissören är den där, vet du, My Blueberry Nights eller vad den heter. Den har inte jag sett. Nej, okej. Det som lockade mig till den var att han var fotad av fotografen till Seven, men såg fruktansvärt ut. Han är ju den här regissören är ju en formregissör. Vi brukar ju dela upp oss i att du gillar form och jag gillar story. Mest för hårdrare liksom. Och det här är ju en formregissör. Ja, det är det. I fall av de här två filmerna att döma. Jag kör igång med min temp. Nummer ett, det sämsta med In the Mood for Love. Det blir internt, men jag tror du kan känna igen det ändå. För att jag blandade ihop. Det här är jobbigt för mig, för jag har aldrig gjort det med kända filmer. Och absolut inte med filmer jag har sett. Jag har haft kompisar som har blandat ihop filmer och sagt så här: jag trodde det var den där med Nicolas Cage. Där jag är så här: hur fan kan man inte veta vilken film man sätter på? Och så sitter jag och ser In the Mood for Love och gör temperaturlista för den och skriver bland annat erotiken. Och det här är alltså 70 minuter in i filmen. Filmen är snart klar. Det är så här, skriver som en punkt, rafsar ner att erotiken kommer för sent. Men det kommer aldrig någon erotik. Och jag blir så här, men vad fan? Alltså jag börjar svettas. Jag får lite panikångest. För jag är så här, vad fan är det som händer? Och det går upp för mig att jag har blandat ihop den här In the Mood for Love eller? Med en annan film. Så jag börjar söka på Google. Vad sa du? Du menar väl, jag gissar på att du pratar om Ang Lee's Last Caution. Jajamensan. Men jag vet inte vilken titel. För jag har panikångest här. Dement som försöker att liksom tränga fram ur sitt eget minne. Vad heter min dotter? Vad heter min dotter liksom? Men försök också att googla. För då är jag så här, erotic Asian movie. Man hittar, alltså det kommer bara upp massa snusk. Så jag får hela tiden formulera mig på nya sätt. Och till slut blir det så här: movies famous for their sex scenes. Och då är det mycket så här amerikanska listor. Där blir det så här: aha, var det en sexscen i den filmen? Men till slut hittar jag Ang Lee's Last Caution och inser att det är den. Så jag får ju ställa om. När jag skrivit temperaturlistan har jag skrivit den utifrån min grundupplevelse. Så nu får jag liksom bara, jag fick bara stöka om. Förstår du hur jobbigt det här var? Har du varit med om det? Jag kan inte tänka mig det. Säkert, inga bra exempel. Det är så här, det exempel jag har som kanske är mest i linje med detta är väl att jag hade för mig att i Fantomen, filmen med Billy Zane som kom 95 eller sådär, så jag trodde alltid att det var George Clooney som spelade huvudrollen än, inte Billy Zane. Så när jag tänker tillbaka på den filmen så tänker jag för ett ögonblick alltid att det är den seriehjältefilmen med George Clooney och Catherine Zeta-Jones. Ja, men jag tycker det är ett bra jämförelse, alltså, det beskriver känslan ganska bra. Även om jag fick den här liksom så här omvälvande. Som sagt, jag kände verkligen att jag förstår demens lite bättre när jag var med om det här. Och det var kanske därför jag blev svettig, Emil. Så på punkt nummer ett, att jag blandade ihop den med en annan film, slash att jag oroar mig för att jag kommer vara en av dem som får demens tidigt. Det är lite ångestfyllt. Så vi går direkt till punkt nummer två. Okej? Okay? Och det har skrivit tidsbajseri. Det är ett ord påkommet av, i de här sammanhangen, av vår gamla härliga lyssnare Mattias Berg, som inte ville bli omnämnd, men nu frågar jag, så att jag fick nämna hans namn. Ja. Och det är tidsbajseri, kläckta på Facebook. Det sjuka bara är att jag praktiserar just nu på en reklambyrå i Göteborg, och jag tror fan att det jobbar en som heter exakt Mattias Berg där. Men det är inte samma, för då hade du vetat det. Ja, det hade hört skånskan, men det är ju hört. Helt osant. Jag gillar att ni jobbar i ett mörkt rum där man inte ser varandra. Du hade hört skånskan, det går omkring där. Tidsbajseri, hur som helst, är montage och collage. Och det här är alltså punkt nummer två, någonting som är bland det sämsta med filmen. Montage, collage i slow motion som upprepas då och då, helst utan att föra handlingen framåt. Det vill säga, aha, nu saknar de varandra igen. Man står och tittar ut genom ett fönster. Eller som ett annat exempel, en film som finns på Netflix som många tycker om, och som är en ganska fin film, Kings of Summer, men det stör mig på det. Det vill säga att pojkar, det dök upp så här musikcollage där de hamrar och bygger ett hus plötsligt. Och du vet, kastar brädor och hoppar över en häck. Och det kommer så här 6 gånger under filmen för att liksom på något sätt öka ut längden. Och det tycker jag var bland det sämsta med den här filmen. Förstår du vad jag tänker på med... Ja, men då säger jag så här att ja, jag ger det MVG i någon sorts klippanalys du gjort här. Men jag vill hålla kvar varenda slow motion-sekvens i filmen. Jag skulle säga att hela den här filmen bara med de slow motion-sekvenserna när de passerar varandra i trappan och sådär. Ja, jag tycker att det var underbart. Med den här musikslingan som återkommer hela tiden och så här. Det är ju två. Det är en låt som låter som en så här asiatisk Nat King Cole. Och så är det en instrumental. Vilken är det du tänker på? Den instrumentala. Ja. Men så jag gillade verkligen det. Jag gjorde det, men jag är en sucker för slow motion, så enkelt är det väl. Jag är en sucker för snygga asiatiska människor och titta på varandra i trappuppgångar. Ja. Mer behöver det inte vara. Och är ni som Emil där, så får ni oändligt av det i den här filmen. Jo, men en sak jag kan då säga för att hålla med dig är att i början tycker jag att de känns väldigt uttänkta och sånt, men jag såg faktiskt den här filmen 2 gånger, så att när jag såg den igen, mot slutet började jag känna att nu lägger han in slow motion för att lägga in slow motion, men det känns inte som att det är lika genomtänkta sekvenser längre. Vilken perfekt övergång till min punkt 3 som nämligen är den fragmentariska sista akten. Ja. Så fortsätt prata utifrån det. Okej, och den fragmentariska sista akten. Det var därför jag valde att se om filmen. För när jag såg filmen i lördag så var jag så jävla bakfull att jag visste att jag kommer inte orka titta på datorn. Jag kommer inte orka titta på min telefon medan jag ser filmen. Jag kommer bara se filmen. Fan vad bra. Det är så här, Gustav vill att jag arbetar. Så jag såg filmen. Hänvisa till någon gång när Emil skulle se Chinatown. Och gjorde det typ... Och hade en fest under tiden, så här mingelfest. Så han gick omkring och minglade och hade på Chinatown i bakgrunden, ljudlös. Ja, men jag lever många parallella liv, Gustav. Ja. Men så jag såg verkligen filmen alltså. Men dagen efter kände jag att, vad fan hände i slutet? Jag minns inte, jag får nog se den igen. Så jag började titta på filmen igen på söndagen. Och sen faktiskt, ska jag säga att idag på lunchen på byrån, när någon Mattias Berg rör sig i bakgrunden, så satt jag faktiskt och tittade bara på slutet igen. För jag ville förstå alla steg som tas där. För det är lite som att jag inte riktigt hänger med när det väl bara kommer slutet. Ja, och jag gick in på någon tråd här när jag sökte bara så här. Vänta nu, det var ju när jag sökte efter de erotiska scenerna. För jag började söka så här, liksom, ja, i den här panikdemensen. Men då märker jag att det verkar vara ganska många. För att den är ju ganska tajt. Mm. Fram till sista akten. Då det blir det här fragmentariska. Så att folk verkar, även folk som älskar filmen och som ser om filmen, då blir den lite mer David Lynchig. Alltså otydlig. Och tydligen regissören tog massa alternativa tagningar. Alltså händelseutgångar i väldigt många scener. Just för att han själv inte ville veta eller visste vad som skulle hända och sådär. Jag läste också att fotografen hade stört sig på att han också... För den här filmen filmades alltså under 15 månader. Och det är liksom ett drama på 1,40 mellan två karaktärer. Men tydligen så många scener spelades om på olika platser för att regissören sen ville känna att det var rätt plats. Ja, och jag vet inte om jag är ett riktigt fan med det i den här filmen. För då, om vi tar filmen är egentligen, tar man bort eftertexten så är den 1,5-90 minuter. Och de första 60 minuterna är så här silvassa som en Stig Dagerman-novell. Jag älskar Stig Dagerman. Jag har aldrig sett en film som jag kände var mer Stig Dagermans, du vet, bitterljuva kärlek på håll. Han skrev en novell om en brevbärare som är kär i en kvinna han delar ut post till. Ja, han var alltså in the mood for love på avstånd. Han var in the mood for love. Och vet du vart det ledde med Stig Dagerman? Ett brutalt kvinnomord. Nej, han var in the mood for love och blev hyllad för det av hela Sverige. Och när han typ är 32 år gammal så gasar han ihjäl sig. Det var hans in the mood for love. Att han kunde beskriva den så vackert och det tog död på honom. Ja, ja, där fanns ett avstånd också. jo, men det, för det är konstigt. Jag tycker också att som du säger att uppbyggnaden i filmen och början är jättebra. Men det är det jag också börjar känna så här. För jag trodde också när jag satte på filmen att det här kommer vara ett väldigt starkt, gripande drama. Väldigt starka kärleksscener och mycket så här naket eller nära. Men den börjar ju väldigt lynchigt också i det här att de flyttar in samma dag. Och det är mycket så här, du vet, det här med ja, min fru har samma handväska som mig. Så jag börjar fundera, oj, det finns ingen fru. Det finns ingen man i den här filmen. Det är de två som egentligen är gifta men nu spelar något spel i någon sån här lynchverklighet. Hela filmen, det är intressant att höra den tolkningen. För jag kommer komma till några saker sen som jag gillade väldigt mycket. Där jag inte missförstod, eller liksom, där jag tolkade tror jag är ganska cleant och rent. Ja. Men jag vill bara säga att jag håller med dig med det med att när vi rör oss mot slutet så blir det som att regissören inte har lika mycket material eller tid att vara så långsam och fin som att i början. Så då plötsligt är det ett break-up i regnet. För han hoppar ju också i tid. Det blir så här, nu är det 4 år senare så kommer det så här 14 sekunder sen. Och sen bara, nu är det 3 år senare. Och det är då jag inte börjar förstå så här, vilket rum är hon i nu? Ja. Varför svarar inte han? Alltså, det blir massa sådär. Du gör så perfekta övergångar här. Min punkt nummer 4, någonting som börjar inte är sämst med In the Mood for Love, men det är fortfarande bara så här svalt, godkänt. Och det är att jag hade velat ha en bättre överblick av huset de bor i. Ja. Så att man förstod, och då kan vi förklara för de som inte har sett filmen. Det här utspelar sig på 60-talet i Hongkong. Där då det finns en slags landlady. Tänk dig att hyreshuset där du bor i, så har hon alla lägenheterna. Så man får hyra rum i ett hyreshus. Och man kanske måste passera the landlady för att komma till sitt rum och så här. Så man har sina egna lägenheter men bor ändå som ett kollektiv. Och man delar ju kök och toalett och sånt. Men det är ju inte så ovanligt antar jag i de asiatiska länder. Nej, och främst 60-talet. Det vet jag att även i Sverige så ja, var det vanligare. Ja, precis. Det var ju inget konstigt här. Det blir fortfarande inget konstigt många platser. Så är det ju. Nej, men man skulle vilja få en bättre överblick av huset de bor i. För att man blir så här, men vänta nu, bor ni vägg mot vägg? Ja, det trodde jag. Jo, men det gör de ju. Men jo, för det märkte jag första gången jag såg filmen. Då kommer en väldigt fin sekvens där de är fast i samma rum. Och hon kan inte lämna rummet för då kommer landlady. Ja, för hon måste passera köket där de spelar, vad heter spelet? Ja, men det är ett spel med typ bridge eller vad som helst. Ett spel med brickor. Mahjong, ja. Och då kommer hon, den här hyresvärden då kommer hon säkert stötta i. Men då har jag svårt att förstå, men hon bor väl bara vägg i vägg. Kan inte hon bara smita in? Men så då blir jag lite så att jag kanske hade behövt lite bättre geografi över hur allting ligger, men ja. Men så ja, möjligtvis. Men jag tycker det var en väldigt fin sekvens ändå när hon var fast där och sådant. Det tycker jag med. Det finns men det är många fina sekvenser där. Och nu börjar vi röra oss uppåt på temperaturlistan också, så att det kommer ju till mer positiva saker. Mm, det börjar bli behagligt. Ja, och min punkt nummer 5, där du och jag brukar ha så här, man vet inte, är det både bra och dåligt? Eller är det bra och dåligt? Det här är en sak som är så här, jag vet inte helt enkelt. Och då har jag skrivit, man ska inte vara bakfull när man ser den. Och beskrivningen med det är att Robert McKee, den gamla story-lektören, brukar ju säga det som andra säger också. Att en riktigt bra film kan man se där alla talar ett annat språk och ändå följer med. Beskrivet att många av oss som älskar film började se film innan vi förstod engelska. Men man kunde ändå bli förtrollad för att bilderna berättar. Den här, om du hade mutat den här filmen så hade du inte fattat ett skvatt. Nej, och det var lite därför jag fick se om den. För även om jag verkligen såg filmen, jag var bakfull dock. Men jag såg... Bra att du lever... Alltså, du är perfekt för veckans stämplista. Ja. Men det är visst som är väldigt viktiga i filmen, men de inte är så tydliga. För att när jag läste på sen om handlingen, för jag ville se om jag verkligen har förstått den rätt, så nämnde de till exempel att det här paret och de här två karaktärerna träffas för att spela ut hur det kan ha sett ut när deras respektive startade en affär ihop, eller en relation, och var otrogna mot våra huvudkaraktärer. Men jag förstod aldrig när detta sker i filmen. För att du var bakis, jag älskar det här, Emil. För att jag var bakis första gången också. Det var jag inte nu. Jag fattade det, jag kommer till det senare. För det är någonting som blir väldigt bra om man är nykter när man ser filmen. Och inte så här dagen efter slö eller dement. Eller tydligen kan man vara dement, för jag var ju det. Men det negativa med det här är ju att det här är en film som man inte egentligen ska se med någon i sällskap. För att du vet, man... Men samtidigt tror jag att vi också målar upp oss mer efterblivna än man behöver. Jag skulle inte säga att det här är en komplicerad film på det sättet. Men man bör ju lyssna på vad karaktärerna säger. Men man måste ändå säger. Lyssna. Man måste läsa the subtitles för att hänga med. Och bilderna. Ja, för filmen gör ju inte någon sorts här Michael Bay-stopp och säger att nu är det viktig... story point som dyker upp. Eller är det en twist eller här är en turn. Fast filmen är väldigt, väldigt låg. Frågan om Michael Bay är så tydlig. Frågan är om man hade förstått Michael Bay på ljudlös heller. Jag menar, Martin Scorsese till exempel, hans filmer går att följa. Departed, den skulle gå att följa på mute genom bilderna. Så det är inget fel i det. Så det är inget fel här heller in The Mood for Love. Men liksom om regissören hade klagat på att den inte blev the blockbuster of the year, då hade jag varit så här, ja, fast seriöst, då kan du inte göra en film där deras respektive har ju en affär. Det är så de möts, att de misstänker att de respektive har en affär. Och det får vi liksom höra ett ljud. Man ser typ ljuset från en rum och så hör man kvinnan säga liksom så här: det var din fru. Och så det fejdas upp, det var din fru, och så fejdas det ner. Ja, väldigt många konstiga fade to black i den här filmen. Ja, för det hade du missat om du sitter i soffan med någon och säger så här: ska jag fylla på popcornen sen? Ja, där har ni missat det båda två liksom. Jo, men det jag vill säga ändå är att jag vill bara inte framställa filmen som svår att ta till sig för att lyssna. Nej, så jag tycker att man ska ge en chans, för det är ingen svår film att titta på, men man måste titta på filmen, om vi säger ja. Så. Ja. Men det är inte den där Inland Empire av David Lynch man sitter och tittar på och undrar vad fan är det som händer. Nej, eller för den delen mästerverket Mulholland Drive, som man inte fattar. Det är ingen sån film. Utan det är inga dvärgar som pratar baklänges i den här filmen. Ja, överhuvudtaget det är en tydlig historia här om ett par som blir förälskade genom att deras respektive har en affär. Men, men berättat väldigt visuellt och samtidigt lågmält. Så man kan tappa vissa detaljer i historien om man hämtar popcorn under filmen. Ja. Punkt nummer 6. Någonting som nu börjar bli bra med filmen. Och det är att jag gillar det slutna rummet. Som Polanski och Bergman var ju väldigt bra på det. Men även Steven Spielberg med Raiders of the Lost Ark. Det vill säga att man har en sluten värld. Även om man reser över hela jordklotet som Indiana Jones gör. Men då gör de den här lösningen att man ser en karta. Och så är det en så här animerat rött streck som åker liksom. Så det känns hela tiden som att han går bara bakom hörnet till nästa äventyr, även om man åker mellan kontinenter. I det här fallet är det just det här hyreshuset då. Man ser dem lite på sitt jobb, men det är nästan de enda exteriör eller liksom utanför hyreshuset. Och sen är det så här anonyma gator, men det blir väldigt pressad kring det här hyreshuset som är deras liksom dramatiska plats för hela kärlekshistorien. Det gör ju filmen väldigt intim, det är väl det du säger. Och samtidigt väldigt så här, sitcom-effektiv. Ja, nästan så här, alltså det ska Catherine Bigelow är bra på det också. Med så här Hurt Locker eller Zero Dark 30. Att så här, världen känns hela tiden komprimerad. Så det behöver inte vara att det bara utspelar sig, som det brukar heta, så här kammarspel. Eller på en båt som är kniven i vattnet av Polanski. Det beror mer på regissören, hur skicklig han är att berätta. Det är väl det lite jag vill åt här. Men det är väldigt snyggt här med hela hyreshuset. Ja, men sen finns det ju filmer som också, att det börjar kännas sitcom för att det är så. Här, ja. Den filmen har inte det problemet, men jag tror att det krävs en bra regissör för att kunna skala bort så mycket och effektivisera det som det ändå görs här. Ja, men ändå och inte skapa det, det filmepiska. Alltså som du säger, det kan kännas sitcom, eller så kan det kännas ännu oftare, tror jag, teater. Alltså att det känns som folk omkring i ett hus och det är bara filma teater. Det gör det ju inte här, utan det är på ett snyggt sätt. Mm. Har du direkt någon så här det slutna rummet film som känns som teater, som du inte gillar? Som jag inte gillar? Jag tänker så här, fast den gillade man lite, fast jag gillar den inte tillräckligt för att se om den. Kom på 90-talet, just Polanski, Döden och flickan. Inte sett, tror du? Jag tyckte att han Sigourney Weaver och Ben Kingsley. Jag tyckte faktiskt att Ghostwriter, som också är Polanski, den kändes lite för mig som att oj, här saknas det 5 miljoner i budget till att få ut dem från det här rummet med green screen utanför fönstren. Ja, men och säkert saknades det inte, i och med att Polanski älskar ju att göra det där. Fast då lyckades han inte lika kanske, jo, bra. Jag den var faktiskt som jag kände att kände lite liten. Men sagt, det är en balansgång för regissören. Mm, och det visar ändå på att den här regissören är en väldigt, jo, bra, men sen regissör. Det här filmen som också bygger mycket på upprepning och repetition. Så då behövs det ju de här platserna som återkommer. Det är deras hall, och sen är det nudelstället, och så är det där och där. Och så... Ja, och där, det är det som är det negativa här, att man inte har en perfekt överblick av huset. Så det är så här, det är trappen, det är nudelstället, och så är det där och där. Just att jag märker att du tycker väldigt bra om filmen, och då blir det så här positivt. Jo, men jag kan säga att när jag har sett den, min bakfylledag, så här, ja, den var fin, men jag saknade det jag trodde jag skulle få. Jag bara så här, men det brann riktigt till. Och jag fick inte de här intima scenerna med de här karaktärerna. Så jag var så här, ja, men det är en trea, för den är ändå snygg och bra. Men jag tycker att den var lite för återhållsam. Sen började jag tänka på filmen på natten och tänkte, jag får nog se om den. Och då började jag verkligen tycka om när jag förstod att det inte är en klassisk kärlekshistoria på det sättet. Det är inte en Romeo och Julia-historia eller whatever. Nej. Så blev jag så här, nej, men den är ju jävligt bra i hur den berättar en, om en relation mellan två karaktärer som inte vill vara det som deras respektive är. Men ändå inte kan hjälpa att bli förälskade. Precis. Och man ska inte göra heller mitt misstag då. Att sitta och vänta på erotiken. För då är det last quotient. Jag hoppas lite, Gustav, eller hur? Du hoppas lite på den också. Du hoppas lite på erotiken också. Ja, men jag visste ju att det skulle komma. Det är det som var jobbigt. Men sen fick jag ställa om. För jag känner att jag tycker bättre om den här filmen. När jag sen 10 minuter innan filmens slut genom tack Google insåg att, men vänta nu, det kanske var ett montage på det slutet med alla nakenscener. Var det så filmen uppbyggd? Det kommer nog här. Ja, jag var så här, hur fan löste de det här så att det blev en sån känd erotisk drama? Det är så här, jag hade panik. Så sen, men sen fick jag bara landa, och då blev den blev plötsligt bättre av att inte vara det erotiska dramat. För det var då jag blev så här, men herregud, jag fick med en Stig Dagerman-historia liksom. Stig Dagerman vaknade till där i sin grav och bara, åh, den här tyckte jag om. Så det förhöjde för mig. Punkt nummer 7, någonting som börjar bli ännu bättre än bra. Så har jag skrivit tidsresearchen. Jag har ju läst här Böckerna om Maj, som fick Augustpriset av Kristina Sandberg. Som ju är, den är 40-tal, men den är verkligen researchad på samma sätt. Så här, vet du vilken svensk deckarfattare som min farbror hävdar är värdelös på research? Och han skrev ett mejl till denna person och kritiserade researchen i deckarna. Jo, men skrev, var det här på 70-talet eller var det nu han skrev det här brevet? Han skrev det i nutid, ja. Några år sedan, kanske 7-8 år sedan. 7-8 år sedan. Vilken svensk deckarfattare tror du är värdelös på research? Alltså jag läser inte, jag är ingen, absolut ingen deckarexpert. Så nu bara dyker jag på 7-8 år sedan. Vad hade han kunnat bli upprörd över då? Alltså då tänker jag så här, är det Kreplers? Nej, eller är det Arne Dahl? Nej, jag kan säga, det var någon deckare som Camilla Läckberg skrev. Jaha. Han tyckte det var horribelt, så han kunde inte läsa mer. Fan, jag borde ha gissat. Nu blev, för andra gången idag, efter att jag tog fel på film, så blev jag lite generad. För jag tycker att jag börjar gissa på några... Alltså, varför gissade jag inte på Camilla Läckberg? Det, fast ja, hon är väl kanske, det var ju trevligt i och för sig. Ja, för henne. Att jag inte gjorde det. Jag är generad. Kan vi gå vidare? Eller höll vi precis på att prata om något? Nej, du pratade om bra research. Och jag nämnde ja, den research. Sätter ju tiden väldigt fint. Det där vet jag faktiskt ingenting om, ska jag känna. Ja, men jag skummade igenom sen Hongkong-historien på Wikipedia. Okay. Och kände så här att... Så här, du liksom, såg några så här valda bilder på så här Google och bara, men det ser likadant ut. Ja, nej. Snarare hur han har blandat in i sin historia. Alltså anledningen till att i den fragmentariska tredje akten, när det är så här att... Alltså jag förstod den bättre tack vare Wikipedia, vad som händer i Hongkong just då... Hur det förändras. Alltså, det var inte så att jag läste massa, men den ligger nära, så den använder det storyn. Och det kunde väl du känna i filmen, det är det vi kom åt, att den kändes väl äkta för sin tid, eller? Jag vet inte om jag satt och kände att det här känns 60-tal. Det känns så här tidlöst asiatiskt. Tidlöst asiatiskt. Men det är ju fortfarande den här stränga dåtiden där män och kvinnor inte får vara kompisar. Det vill säga, män och kvinnor får inte sitta på samma rum. Då måste de gömma sig där. Men det kunde lika använts i en modern remake av den här gjord i USA. Av, jag vet inte vem, Michael Bay, som vill testa drama. Så det är väl klart vara exakt samma scen. För att det kan lika handla om att, oj, vi kan inte se tillsammans. För då, varför är vi i samma rum? Då tror de att vi har en affär. Ja. Och är otrogna mot våra fruar. Och fru, ja, fast män och kvinnor umgås ju på ett annat sätt ändå. Och det förvirrar mig att du använder Michael Bay som exempel. Båda gångerna har Michael Bay varit så här. Varför tar du hans namn? Efter en arbetsdag ligger hans namn närmast i hjärnan liksom. Och det handlar om snygg dramatik, Gustav. Nu har jag återkopplat till Michael Bay nu. Ja. Men, så jag tänkte inte så mycket på att det var det. Men jag kan ju säga att det är de två. Alltså han ser ju perfekt ut, den asiatiska skådisen som spelar Tony Leung. Eller vad han heter. Som även är med i Last Caution, tror jag läste. Han ser ju perfekt ut. Ja, gör han det? För att jag tycker väl att han ser lite trist ut. Ja, jag tycker han är otroligt stilig. Ser snäll ut på ett bra sätt. Röker snyggt, som nämns då och då, verkar som. Och hon ser också så vacker ut i alla de här klänningarna. Så alltså, det är verkligen så här. Ja, men jag tänkte inte just på att det var så här. Det här måste vara 1962. Nej. Jag var kvar i att du tyckte att han var så vacker. För jag tyckte inte det. Och jag kan ju tycka att män är vackra på film. Jag brukar referera till det liksom. Men jag tycker att han är lite trist. Jag har inte med någon av skådisarna på temperaturlistan. Men honom hade jag... Okej, vi placerar honom på temperaturlistan. För jag hade kunnat ha honom på så här punkt 3 och henne på punkt 7. Okej, du tycker glappet så. Jag har nog satt ihop dem till två snygga asiatiska människor som har någonting innanför ögonen när de är kära. På plats 7 på den här listan. Ja. De två tillsammans i bild, plats 7. Ja, jag är med. Och jag hade tidsresearchen på plats 7. Punkt 8. Lite av bronsmedaljen till... den här filmen. Mm. Och det är att jag tycker... Det här kan vara en sån grej när du såg den bakis. För allt det här... Jag minns inte det här från när jag såg den första gången. Men jag tycker det funkar så jävla bra. Att inte visa ansiktena på de respektive. Ja, jag vet. Mm. Alltså det är ett så jävla snyggt formgrepp. Så att för de som inte har sett filmen... När hon knackar på hans dörr... Och man hör hans fru, så hör man bara hennes röst. Samma med hennes make. Mm. Och det är bara så snyggt. Det ger en sån ny visuell upplevelse som jag inte har fått tidigare på film på det sättet. Nej, jag tycker nu handlar det väldigt mycket om formspråk. Nu är det form eller, som jo, tycker men, och, ja, och man har fått det i sitcoms, eller hur? I till exempel den här Big Bang Theory. Varje gång Det är någon som har en rökig morsa som aldrig är med i bild utan bara hörs från rummet bredvid. Jo, men det känns som att det är kända exempel. Men här, va? Jag kan dra två andra kända exempel. Det är ju tummen mitt i handen med grannen som alltså bakom staketet. Och vadå tummen mitt i handen? Med Tim Allen. Home Improvement heter den kanske på engelska. Mm. Mm. Pamela Anderson som var med och blev känd i den där. Sen... Hon, känd blev hon väl ändå genom Baywatch. Jävla Michael Bay snubbe. Skitigt. Och sen det andra exemplet är i alla fall i Frasier, där Niles fru aldrig syns. Hon är aldrig med, fast pratat om väldigt mycket och så. Så det är ett sitcom-grepp, men som han använder här i den här filmen, i ett drama. Jo, men det som ändå gör att det naggas lite i kanten tycker jag nästan är att han inte gör det fullt ut. Vi får ändå se deras bakhuvuden vid något tillfälle, ja. Och vi får även se, tror jag, när frun gråter i duschen. Nej, men det är ju hon som gråter. Det är hon som gråter i duschen. Ha? Är det inte hon, vår huvudkaraktär, som gråter i duschen? Ja, du skulle erkänna att jag satt och tänkte, vem är det? För att håret fick mig att tänka på att det var frun. Men så tänkte jag att, men vänta nu, det kanske är att hon inte har uppsatt hår just nu. I den där perfekta jävla frillan hon har genom filmen. Så kanske det är hon har man som gråter. När man duschar. Men det är svårt med alla de här, du vet, fade up. Ja. Fade ner till svart. Som kommer att det är svårt att veta den här korta sekvensen, men fan det är. Ja, och just för, och vi ska tillägga, det är inte så att man ser tydligt, utan det är liksom så här dusch, det är otydligt allting. Jo, men det är det klassiska svåra som man inte får prata om i eller får man prata om, men det är så här, det är svårt i asiatiska filmer att se skillnad på huvudkaraktärerna. Ja, men nej, jag skulle hävda här att det är ju det jag säger, att det beror inte på det, så du behöver inte känna så. Du kan känna en politiskt korrekt ro här, för att det är för att regissören är otydlig. Inte du, eller är det inte du som alltid säger att det är svårt att se skillnad på dem, eller är det, har jag en kompis som alltid säger det? Jag har nog aldrig en kompis som säger att det är väldigt svårt, och jag kan ändå hålla med om det. Det känns som att vi gjorde att läsa av asiatiska utseenden lika mycket på något sätt som... Ja. Nu börjar vi prata rasbiologi här. Det är fel väg att gå för den här podden. Precis. Jag tyckte det var kul att få lämna dig ensam i en pinsam tystnad. Liksom. Ja. Men det är ett jättesnyggt grepp där med att man inte får se de respektive. Som jag då hävdar är oberoende på. Och jag kan även placera här Hongkong lite bättre. Du refererar till Asien. Jo, men samtidigt visste du ju inte om att Hongkong tillhör Kina. Samtidigt tillhörde ju inte Hongkong Kina längre kanske. Jo, men vänta. Kina fick väl tillbaka Hongkong. Hongkong var fan brittiskt, men gavs tillbaka till Kina. Oj, så då måste den här filmen varit gjord. The cinema of Hong Kong is one of the three major threads in the history of Chinese language cinema. As a former British colony. Du vet att Hans Rosling har lämnat den här podcasten och slutat lyssna för länge sedan. På grund av oss båda. Vi ger oss... Det här, jag tror många podcaster hade klippt bort den här biten av politisk och geografisk okunnighet från vår sida. Men vi behåller den. Det är det vi lever av, Gustav, det här. Ja, men jag går nu vidare till punkt nummer 9. Det näst varmaste med In the Mood for Love. Silvermedaljen. Och jag tror inte du håller med mig då här. För jag tror att här du blev lite bakisförvirrad. Det är scenen där de inte menar... Det här är en scen som borde finnas i alla så här manusskolor eller filmskolor. Scenen där de inte menar vad de säger utan listar ut i artig dialog att de tänker på samma sak. Nämligen att deras respektive har en affär med varandra genom att... Så här, prata om så här, var har du fått den slipsen ifrån innan du väska? Du pratar alltså om första scenen då de umgås och äter tillsammans ute på restaurang. Ja, precis. Ja, det är jättefint, men första gången jag såg filmen så började jag tänka att nu kommer lynchmysteriet här. Nu är det så här, de är varandras respektive och så. Och jag var fortfarande på behagligt avstånd i filmen, för det här är typ 30 minuter in från att börja tänka, när fan kommer erotiken? Ja, men... Ja, men det är snyggt. Det är en sån där scen. Jag vet inte om den finns på YouTube. Men man skulle kunna googla liksom In the Mood for Love. och hitta den scenen. Och om man är så här, aspiring filmmaker som håller på med en kortfilm just nu och fått lite pengar från något regionalt institut. Det finns väl inget som kallas exakt så. Men där har man skillnaden på film och romanskrivande. Som är en väldigt svår sak. Så att de inte bara sitter... Oftast, även i filmer, så skulle lösningen i den här scenen vara så att de sa... Det är svårt för mig att säga det här, men jag tror att din man har en affär med min fru. Ja, jag tror samma sak. Men här liksom gör de det till ett så här spännande mysterie sinsemellan. Som också i tidsandan. Alltså, man frågade inte varandra rakt ut på det sättet då. Det är sånt jag tyckte var snyggt med tidsresearchen. Att han blandar in det i sin historia. Det är en fin scen, men som sagt, den fuckade lite med mig första gången jag såg den. Men det kanske talar mer om, säger mer om mig än om filmen. Jag tror att den här filmen, när man ser den även efter vår dialog, så kommer den fucka med andra. Plötsligt kommer folk kommer hitta sina egna ställen där de blandar ihop folk. Jag vill säga det igen, filmen är fan inte svår. Men jag tror kanske att det skulle vara ett för enkelt drama än vad det var. Kanske det. Jag satt där, ja, snart får vi lite kärleksscener och snart så kommer de ha någon Kate Winslet och Leonardo DiCaprio-relation här. Men så är det som att han gör en annan film. Och jag var inte beredd på det, min kropp var inte beredd på det. Så därför missade jag alla de här viktiga plotpointsen. Ja, men vi diskuterade ju då förra veckan i podcasten Vacancy, Don't Look Now, med Donna Sutherland och Julie Christie. Och det är också en väldigt enkel film, men den fuckar med en. Det är lite, vi skulle kunna placera dem lite i vår samma genre. Enkla filmer som fuckar. Och som gillar färgen röd. Ja, de är ju otroligt röda. Filmer. Har du förresten snabbt nu innan du säkert går upp på din plats nummer 10? Alltså, temp nummer 10. Har du sett dem? Det här är ju någon sorts löst trilogi han har gjort. För jag minns ju den här 2046, eller vad den heter, kom den filmen. Och jag kan bara tänka mig hur extremt lös den trilogin är. Jo, men när 2046 kom, jag minns när den kom. Och jag minns att det var någon sorts uppföljare till In the Mood for Love. Och då kände jag bitterhet. För jag har inte sett In the Mood for Love än. Jag minns ju Criterion Collection-omslaget. Jag vill ju se den där 2001 när jag skrev som mest på dvdforum.nu. Men, för nu var det så spännande när han skaffade ett hotellrum. Och så var det 2046 som var... numret på hotelldörren. Då började jag tänka på den filmen igen och bara, shit, jag har en hel trilogi här jag kan förkovra mig i. Men det kanske är så lös att det är egentligen helt meningslöst. Ja, men att det bara är sånt där att numret hör ihop. Och precis, så det, bara, det, sätt. Det är samma skådespelare på något sätt, men de spelar inte samma karaktärer, så de kommer inte följa samma historia, så det spelar ingen roll. Men det är bra historieresearch i alla filmer. Va? Jag bara lite hånade din fascination vid bra historieresearch. Ja, okej. Okay. Fan, jag fattade inte. Nu blev du interaktiv med In the Mood for Love-filmen. Där jag sitter så här, okej, okay, nu spelar jag med här att jag förstod. Och går vidare till punkt nummer 10. Emil har varit och vidrört det som en mindfuck. Men det här var så jävla sött. Det var här, jag hade nämligen problem länge. Just för att jag tycker att huvudkaraktären, mannen, är rätt trist. Alltså jag kände inte så här att... Men jag vet inte att de här... Varför vill jag att de här ska få varandra? Det är ju det viktigaste i en kärlekshistoria verkligen. Vare sig komedi eller drama eller tragedi. För att man ska känna. Men det är då... När de börjar öva på att konfrontera sina respektive. Och man inte förstår det i början av scenen. Mm. Jag går på det varje gång. Först återskapar de hur deras respektive kan ha raggat upp varandra. Och då tror jag först att det är de som raggar på varandra. Men så bara avbryter de dialogen och är så här, nej, så hade aldrig han sagt, min man. Och nej, hon hade inte gjort det så där. Och det blir så jävla snyggt. Då blir jag så mindblown. Om filmen börjar med känns lynchig. Här börjar det bli mer så här, är det Kaufman-film vi tittar på? På ett bra sätt. Ja, jo, på ett väldigt bra sätt. För han är ju väldigt bra på just det där, att leka med förväntningar och... Absolut. Han är ju ett geni. Han är ju som man inte ska försöka apa efter. För att han är så... Han är nummer 10 på en temp över regissörer som leker med... Men han är nummer 10 på varje temp. Där Tony Savella, som älskar att nämnas i den här podcasten, eller hur? Ja, tack för att du tar över det. Ja. Och om Charlie Kaufman hade varit nummer 10 på varje temperaturlista, även om filmer där han inte är med. Vet du vad Tony Saville hade sagt, satt som punkt nummer 10 på alla temperaturlistor om alla filmer? Bo Widerberg. Nej, socialistisk frihet. Ja, precis. Det spelar ingen roll om det är Bond eller In the Mood for Love. Han hade bara så här, frihet. Och så hade han hälsat lite med sin så här 20-talskeps. Det skulle bli en väldigt intressant diskussion om typ så här Star Wars eller Hellraiser. Ja, precis. Hellraiser, Tony Saville var på snygg skildring av arbetarklassen. Friheten i vårt hjärta, det är så här. Och så kan han inte utveckla det riktigt. Fan, bara säger friheten i vårt hjärta. Man är så här. Och hoppas att tjejen följer med honom hemma. Ja, precis. Men min punkt nummer 10 är det här. För det är två andra segment där de återskapar. De övar helt enkelt på hur de ska konfrontera sina respektive. Och det är en scen där hon frågar honom så här: har du en affär? Och de har börjat bli ganska involverade där tillsammans. Så jag tror att hon frågar honom det. Och till slut, det är en ryggbild på honom bara. Till slut säger han så här, han säger nej, nej. Och till slut bara ja. Och där hon ger honom en örfil. Så jag först tänkte, det här blir punkt nummer 1, det sämsta med filmen. För det är en så svag örfil. Ja. Men då säger han samma sak. Han bara, den där är för svag, du måste ta i lite bättre. Och då är jag direkt tillbaka att, nej just det, de hjälper varandra. Det blir så fint. Det är då jag blir kär i den kärlek jag vill att de ska få tillsammans. Och sen finns det tredje. Och det är när han gör slut med henne. Där är jag så här bara, shit, han ska lämna henne. Och hon börjar gråta. För hon lever sig in i att det egentligen är han som gör slut med henne. Men så säger han bara så här, men gråt inte, det är ju inte på riktigt. Typ, vi bara övar på att konfrontera våra respektive. Fast inte lika tydligt sagt. Det är film och berätta magi. Där jag bara kände att, exakt, det här där... hade jag velat se Kaufman göra en hel film på. Och nu vill jag, kommer jag gå emot bilden av mig själv som en formälskare. Jag älskar den scenen när de sitter där. Han har ryggen mot kameran och hon frågar om hon har en... älskarinna. Det gillar jag dels för att det känns som att man kan göra två jävligt bra saker. Det blir jävligt bra som det är, att det är en repetition. Det har också jävligt bra om det är så att älskaren har en älskarinna. Ja, precis. Sätt. Men sen när det återkommer när de väl gör slut, så känns det som någonting som en manusfattare skulle älska. Och det känns så manusskrivet. Jag tycker inte om när han säger så. Det är inte lika bra då, men det är för att då befinner vi oss i aktbrytet här till den här fragmentariska akt 3. Så den är även filmad. Han fejdar ner mitt i. Man ser honom gå iväg, vilket han då inte har gjort. Det blir otydligt. Så det är ju han som regissörar i bilder som inte gör det lika... Han bryter ju sin egen berättarform. Mm. Det jag gillar, om vi ska prata om det där, plantering och skördning, som man kan säga att det där är. Så gillar jag det där med att första gången de åker bil ihop, så försöker han lägga sin hand på hennes hand. Och hon drar bort den. Och sen finns det i slutet att hon, och det är väldigt enkelt, men så låter hon honom lägga handen på hennes. Det är ju väldigt, väldigt enkelt, men det gillar jag däremot. För det är bara en liten visuell touch. Och det känns som att den så sköra grejen är minst unik med hela den här filmen. Den så sköra grejen finns ju i tusen filmer. Ja, mycket möjligt, men den är enkel och funkar. Den som fick vara lite smartare, det där med att det är bara en repetition. Det är någonting vet där vem som håller med dig om att den här var så här unik och häftig och det bästa med filmen? Michael Bay. Ja, han bara, det här ska jag använda. Alltså, vänta nu, Michael Bay har ju säkert så i första Transformers. Det lär ju hända mellan Shia LaBeouf och Megan Fox. Han har det säkert 5 gånger, men man hinner inte se det. Men precis, det är 15 olika kameravinklar på den jävla handen som söker Megan Fox hand. Ja. Och hälften av bilderna sveper över taxin, så man måste så här freeze-frama bilden för att se när handen läggs innanför det här motljus svarta rutan. Ja, precis. Ja. Ja, det är underbart. Det är underbart. Men vi tycker ju om filmen, eller hur? Ja, men som sagt så var det en film som jag först blev fördämpad för mig, eftersom jag trodde att det skulle vara ett stort kärleksdrama. Och sen insåg jag att nej, det här är ju exakt det kärleksdrama som jag vill ha, Emil. Det här är ju det du vill ha. Jag tycker fortfarande det är ett stort episkt. Alltså i det lilla episkt. Alltså... Jo, men jag kände inte det första gången. Men det var faktiskt att jag väntade på de stora känslorna. Jag väntade på och jag väntade på erotiken. Precis, så att när ni ser den här filmen, vänta inte på att den ska bli larger than life. Nej. Utan den kommer bara in the mood. Den kallas, det skummar jag igenom där också. Och de som älskar filmen och aldrig gör temperaturlister på filmer de älskar, då försvarar man ju bara allt man älskar. Och de säger så här att den heter faktiskt In the Mood. Den heter inte In the Mood for Story. Där är jag så här, ja, men vadå, den kan väl heta In the Mood for Love och ändå ha en tydligare tredje akt. Vet du vad titeln var på filmen innan Cannes-festivalen tyckte att han skulle ändra titeln? Den röda filmen. Secrets. Secrets. Mm. Tråkigare titel. Ja. Men jag vill också säga bara att jag tycker att den filmen är, och nu kommer jag förklara det så dåligt som det bara går för jag är en värdelös människa, men om man trodde att man skulle få en kärleksrörelse som en tavla att titta på, så känns det mer som att man rör fingrarna över ett vackert tyg. För jag känner nu direkt att jag vill se filmen igen. Alltså jag vill känna filmen igen. Och om och om igen. För jag menar, det här är en film som jag skulle kunna se, tror jag, varje dag. Den har något sånt över sig istället för att man ser en fin tavla och tänker att ah, den var väldigt, väldigt fin. Jag förstår exakt vad den vill säga mig. Nu kan jag gå vidare. Ja, men det är väl rart att du kände så. Jag kommer nog inte somna, men gissa vilken film jag tänker se efter den här. Transformers 4, den med Mark Wahlberg. Nej, gissa nu. Vilken film jag tänker se som jag började se när jag såg den här. Jaha, Last Caution. Naturligtvis, för att jag vill få den där erotiken ändå nu. Men du kanske kan göra en fan-edit där du klipper ihop den här filmen med Last Caution. Precis. Ja, men främst vill jag bara få skillnaden här med de här två filmerna. Så att i och med att det inte är ett problem jag någonsin har haft, att jag blandar ihop filmer jag sett på det sättet. Så jag måste reda ut alltså den här ångesten över att jag kan få tidig demens. Mm. Jag vill säga att jag under hela det här avsnittet faktiskt har suttit och använt plackers, för det låg en plackersgrej på mitt skrivbord. Så jag kan tipsa alla våra lyssnare om att plackers är väldigt trevligt att sitta med. Vad fan är plackers? Vadå flackers? Va? Plackers. Flackers. Vet du inte vad plackers är? P i början, plackers. Plackers. Ja. Nej. Vet du inte vad plackers är? Det är tandtråd på en liten bygel som man drar mellan tänderna. Jag får ångest över det också, för jag använder aldrig tandtråd. Det man säger till tandläkare runt om i Sverige att man använder malgör. Ja, de som är hård. Det är en spänd liten och så är det en båge i plast. Precis. Precis. Ja. Precis. Väldigt, väldigt bra att använda just för att komma åt mellan tänderna, om inte våra lyssnare känner till det. Det här är en filmpodcast som heter Tittarna snackar. Den finns på iTunes och den finns på tittarnasnackar.se och den finns på filmfenix.se. Ni har lyssnat på ett avsnitt om In the Mood for Love. Vi får se vad det blir nästa gång vi pratar med. Tycker ni om den här podcasten så kan ni väl gärna skicka den till en vän eller två eller tipsa er mamma eller kusin om att lyssna på den. Det hade vi uppskattat. Och jag finns även på @gurratorchell på Instagram där jag skriver, reflekterar över en film dagligen. Precis. Och vi finns på också på Tittar och snackar på DC, där inte så mycket händer, men det kan vara trevligt att finnas där också. Men vi finns där, ja. Ja, men vi hörs nästa gång, Augusta, helt enkelt. Ha det bra. Det gör vi. Tja. Hej då.